พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ชูชกพาพระกุมารทั้งสองไปแฝงสีพีกล่าวถึงพราหมณ์ชูชกได้พาพระกุมารชาลีและพระกุมารีกันหาชินาเดินทางต่อไปโดยมุ่งจะไปแคว้นกาลิงคะแต่กลับไพร่เดินตามเส้นทางไปแคว้นสีพีตามแรงดลบันดาลของเทวดาที่คอยอารักขาพระกุมารและพระกุมารีทั้งสองว่ากันว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางนั้นมีเทวดาพากันอารักขาพระกุมารและพระกุมารีตลอดเวลาโดยเฉพาะคราวจะบรรทมตอนกลางคืนพราหมณ์ชูชกจะผูกพระกุมารและพระกุมารีไว้ที่พุ่มไม้แล้วปล่อยให้บรรทมบนพื้นดินส่วนตนเองกลับขึ้นไปนอนบนคาคบไม้เพราะกลัวภัยจากสัตว์ร้ายแต่เป็นด้วยบุญญาธิการของพระกุมารและพระกุมารีเทพบุตรองค์หนึ่งจึงแปลงกายเป็นพระเวสสันดรและมีเทพธิดาอีกองค์หนึ่งแปลงกายเป็นพระนางวัสสีมาแก้มาพระกุมารและพระกุมารีแล้วเลี้ยงดูด้วยการอาบน้ำแต่งตัวให้ป้อนข้าวทิพย์ให้เสวยแล้วให้บรรทมบนพระท่านบรรทมทิพย์ครั้นรุ่งเช้าก่อนชูชกตื่นจึงให้ทั้งสองพระองค์บรรทมบนพื้นดินดุจเดิมแล้วจึงหายตัวไปพระกุมารและพระกุมารีทรงได้รับการเลี้ยงดูจากเทวดาเป็นอย่างดีตลอดเวลาครึ่งเดือนจนกระทั่งเสด็จถึงเมืองเชตุดรแคว้นสีพีอันเป็นถิ่นกำเนิดเช้ามืดวันนั้นพระเจ้าสนชัยทรงพระสุบินเห็นพระองค์เองประทับอยู่ในโรงวินิจฉัยคดีมีชายตัวดำคนหนึ่งถือดอกบัวสองดอกมาวางถวายไว้ที่พระหัตถ์พระองค์ทรงนำเอาดอกบัวสองดอกนั้นมาเสียบประดับที่พระกันทั้งสองข้างขณะนั้นเองละอองเกสรของดอกบัวก็หล่นลงต้องพระอุระทำให้พระองค์สะดุ้งตื่นรุ่งเช้าพระเจ้าสนชัยทรงรับสั่งให้พราหมณ์อาจารย์เข้าเฝ้าและตรัสขอให้ทำนายพระสุบินนิมิตพราหมณ์อาจารย์ต่างทำนายเป็นอย่างเดียวกันว่าจะมีญาติสนิทที่จากกันไปนานกลับมาหาพระองค์พระเจ้าสนชัยทรงดีพระทัยมากจึงทรงสงสนามพระวรกายแต่เช้าตรู่หลังจากสวยพระกยาหารและแต่งพระองค์แล้วก็เสด็จมาประทับนั่งในโรงวินิจฉัยคดีไม่นานก็ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์แก่จูงเด็กสองคนมายืนอยู่ที่ลานหลวงจึงตรัสว่าน ั่นใครกันมีหน้าสวยงามผ่องใสคล้ายทองที่ล้อมละลายด้วยไฟร้อนและคล้ายแท่งทองที่ล้อมละลายที่ปากเบ้าเด็กสองคนนั้นมีรูปร่างคล้ายกันมีลักษณะคล้ายกันคนหนึ่งคล้ายพ่อชาลีคนหนึ่งคล้ายแม่กันหาชินาเด็กสองคนนี้มีรูปร่างสง่างามคล้ายราชสีออกจากถ้ำผิวพรรณหรือก็ผุดพองดุจทองคำ จากนั้นจึงรับสั่งให้อมาตย์คนหนึ่งไปพาพราหมณ์แก่กับเด็กสองคนนั้นมาเฝ้าครั้นพราหมณ์ชูชกกับพระกุมารชาลีและพระกุมารีกันหาชินามาเฝ้าพระเจ้าสนชัยจึงตรัสสนทนา ท่านพราหมณ์เชื้อสายภารทวาชะเด็กสองคนนี้ท่านนำมาจากไหนวันนี้เดินทางมาจนถึงแคว้นสีพีแล้วจะไปไหนต่อ ข้าแต่เทวะเด็กสองคนนี้มีคนให้หม่อมฉันมาด้วยความเสน่หาตั้งแต่ได้เด็กสองคนนี้มาจนถึงวันนี้ได้15ราตรีแล้ว ท่านไปพูดหวานอะไรหรืออ้างเหตุอะไรให้น่าเชื่อถือจนใครน่ะเชื่อท่านและยกลูกให้เป็นทานแก่ท่าน ข้าแต่เทวะจะมีใครอีกเล่าที่เป็นที่พึ่งของพวกยาจกได้ดังแผ่นดินเป็นที่พึ่งของสัมสัตจะมีใครอีกเล่าที่พวกยาจกต่างมุ่งไปหาคล้ายสาครเป็นที่ไหลไปรวมของแม่น้ำสายต่างๆนอกจากพระเวสสันดรขณะประทับอยู่ป่ายังทรงบริจาคพระโอรสพระธิดาให้เป็นทาน บรรดาอมาตย์พอได้ฟังพราหมณ์ชูชกกล่าวถึงพระเวสสันดรเช่นนั้นต่างรู้สึกไม่พอใจจึงพากันตำหนิพระเวสสันดรว่าทำไม่ถูกต้องเพราะจะให้สิ่งอื่นเป็นทานก็ให้ไปเถิด แต่ไม่ควรให้พระโอรสพระธิดาเป็นทานเลยฝ่ายพระกุมารชาลีได้ยินหมู่อมาตย์กล่าวตำหนิพระบิดาเช่นนั้นก็ไม่พอพระทัยจึงตรัสปกป้องพระบิดาว่า ข้าแต่พระอัยยกาพระเจ้าปู่คนที่ไม่มีทาสช้างม้ารถเงินทองแก้วมณีและแก้วประพานอยู่ในเรือนจะให้เขาเอาอะไรให้ทานเล่า พระเจ้าสนชัยทรงทราบความรู้สึกของพระนัดดาหรือหลานจึงตรัสปลอบโยนว่า หลานรักพวกเราสรรเสริญทานที่พระบิดาของหลานบำเพ็ญไม่มีใครตำหนิหรอกแต่ว่าพระบิดาของหลานครั้นยกหลานให้เป็นทานแล้วทรงรู้สึกอย่างไร ข้าแต่พระอัยยกาหลังจากทรงยกหม่อมฉันทั้งสองให้เป็นทานแล้วพระบิดาก็ทุกข์พระทัยหนักเพราะทรงได้ยินเสียงร้องกันหาชินาคร่ำครวญทรงหายใจร้อนเผาพระเนตรทั้งสองข้างแดงกำแล้วทรงกันแสงน้ำพระเนตรน้องพระพัก จากนั้นพระอัยยกาและพระนัดดาก็ตรัสสนทนากันต่อไปท่ามกลางหมู่อมาตย์ที่เฝ้าฟังอย่างใจจดใจจ่อ หลานรักพระบิดาพระมารดาของหลานก็เป็นลูกเป็นหลานของปู่เองเมื่อก่อนนี้หลานทั้งสองเคยมาขึ้นนั่งบนตักปู่แต่วันนี้ทำไมจึงยืนอยู่ไกลนักเล่า ข้าแต่พระอัยยกาถูกแล้วที่พระบิดาพระมารดาของหม่อมฉันเป็นลูกเป็นหลานของพระองค์แต่วันนี้หม่อมฉันทั้งสองตกเป็นทาสของพราหมณ์แล้วจึงจำต้องยืนอยู่ไกลจากพระองค ์หลานรักหลานอย่าพูดอย่างนั้นเพราะทำให้ใจของปู่เร่าร้อนตอนนี้ร่างกายของปู่เป็นเหมือนอยู่บนจิตกาธานที่เผาศพจะนั่งจะนอนท่าไหนก็ไม่มีความสุขเลยหลานรักหลานอย่าพูดอย่างนั้นเพราะทำให้ปู่เสียใจปู่จะเอาทรัพย์ไถ่ตัวหลานหลานทั้งสองจะได้ไม่เป็นทาสอีกต่อไปหลานรักพระบิดาของหลานก่อนยกลูกให้พรามตีฆ่าตัวหลานไว้เท่าไรบอกปู่มาตามตรงเถิดปู่จะได้เอาทรัพย์ไปไถ่ตัวหลาน ข้าตายพระอัยยกาก่อนยกให้พรามพระบิดาได้ตีฆ่าตัวหม่อมฉันไว้1,000นิกขะหรือแท่งสำหรับน้องกันหาชินาทรงตีฆ่าตัวไว้เป็นทาสชาย100คนทาสหญิง100คนช้าง100เชือกม้า100ตัวโคอุสภะ100ตัวและทองคำแท่ง100นิกขะ พระเจ้าสนชัยครั้นทรงทราบฆ่าตัวพระกุมารชาลีและพระกุมารีกันหาชินาที่พระเวสสันดรทรงตีราคาไว้แล้วก็รับสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดการฆ่าตัวของพระกุมารและพระกุมารีแล้วมอบให้แก่พราหมณ์ชูชกแล้วรับสั่งให้จัดปราสาท7ชั้น1หลังให้พราหมณ์ชูชกเข้าพักพร้อมทั้งทรงมอบบริวารจำนวนมากไว้ให้คอยรับใช้ฝ่ายพราหมณ์ชูชกรับทรัพย์ค่าตัวของพระกุมารและพระกุมารีแล้วก็ขึ้นไปบริโภคอาหารเลิศรสบนปราสาทจนอิ่มหนำแล้วก็เข้านอนบนที่นอนที่โออากล่าวถึงพระกุมารชาลีกับพระกุมารีกันหาชินาหลังจากพระเจ้าสนชัยกับพระนางบุษฎีทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ถวายการดูแลนับตั้งแต่ให้ทรงสงสนานและให้สวยพระกยาหารแล้วก็ทรงร่าเริงเบิกบานทรงเข้าไปนั่งบนพระเพาของพระอัยกาและพระอัยิกาด้วยความคุ้นเคยพระเจ้ากรุงสนชัยและพระนางบุษฎีทรงถือโอกาสนั้นถามถึงข่าวคราวของพระเวสสันดรและพระนางมัตสีก็ทรงได้รับคำตอบจากพระนัดดาว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยผลไม้ทรงถือเพศเป็นดาบทและถือการบูชาไฟแต่พระนางมัตสีทรงสู้ผอมไปจากนั้นพระกุมารชาลีทูลถามพระอัยกาว่า ข้าแต่พระอัยกาธรรมดามนุษย์ย่อมรักลูกของตัวเองแต่ทำไมพระองค์จึงไม่รักเล่า หลานรักปู่ทำผิดไปแล้วที่เนรเทศพระบิดาของหลานตามข้อเสนอของชาวแขวนสีพีหลานรักปู่กำลังคิดว่า จะคืนทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้แก่พระบิดาของหลานขอพระบิดาของหลานจงกลับมาครองแคว้นสีพีเถิด ข้าแต่พระอัยกาหม่อมฉันคงจะพูดให้พระบิดาเสด็จกลับมาไม่ได้หรอกขอพระองค์จงเสด็จไปหาลูกของพระองค์เองเถิด พระเจ้าสนชัยครั้นได้สดับพระกุมารชาลีตรัสอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นจึงรับสั่งให้อมาตย์เสนคุตตะเสนาบดีผู้ดูแลกองทัพเข้าเฝ้าและตรัสสั่งให้จัดกระบวนเสด็จไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัตสีกลับแคว้นสีพีกระบวนเสด็จนั้นประกอบด้วยกองทัพสี่เหล่าคือกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถและกองทัพทหารเดินเท้าพร้อมทั้งพ่อค้าพรามและปุโรหิตกองทัพช้างประกอบด้วยช้าง 14,000 เชือกแต่ละเชือกมีสายรัดประคนทองมีเครื่องประดับและเครื่องปกคลุมศีรษะอันขจิตด้วยทองมีนายควานช้างถือโตมอนและขอขึ้นขี่ประจำคอกองทัพม้าประกอบด้วยม้าสิงทบอาชาในฝีเท้าเร็ว 14,000 ม้ามีนายควานม้าแต่งตัวเต็มยศถือแส้และเก่าทันกองทัพรถประกอบด้วยกระบวนรถ 14,000 คันมีกำกงหุ้มด้วยเหล็กเรือนรถกองทัพรถประกอบด้วยกระบวนรถ 14,000 คันวิจิตรด้วยทองปักธงไว้บนรถมีนายขมังธนูถือเกราะและเกาทันประจำรถกองทัพทหารเดินเท้าประกอบด้วยกำลังพล 14,000 คนแต่ละคนแต่งตัวเต็มยศด้วยผ้าสีต่างๆกันกล่าวคือพวกหนึ่งแต่งผ้าสีเขียวพวกหนึ่งแต่งผ้าสีเหลืองพวกหนึ่งแต่งผ้าสีแดงพวกหนึ่งแต่งผ้าสีขาวและมีอาวุธประจำกายพร้อมสับจากนั้นพระเจ้าสนชัยทรงรับสั่งให้ปราบทางรับเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ราบเรียบทรงรับสั่งให้โปรยข้าวตอกดอกไม้มาลัยของหอมเครื่องลูบไล้และทรงรับสั่งให้จัดเครื่องบูชาอันมีค่าไว้ด้วยในแต่ละหมู่บ้านตามเส้นทางที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีจะเสด็จกลับนั้นพระเจ้าสนชัยก็ทรงรับสั่งให้จัดตั้งหม้อสุราและเมรัยอาหารและขนมชนิดต่างๆเช่นขนมแดกงาขนมกุมมาศรวมทั้งเครื่องดื่มบำรุงเช่นเนยใสน้ำมันนมส้มนมสดนอกจากอาหารแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้จัดการแสดงดนตรีชนิดต่างๆเช่นดีดพิณตีกลองน้อยกลองใหญ่ตีกลองหน้าเดียวและตะโพนเป่าสังแกว่งบันดอกดีจะแค่พระเจ้าสนชัยทรงรับสั่งให้จัดเตรียมอาหารและการแสดงดนตรีไว้ตามหมู่บ้านที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีจะเสด็จผ่านก็เพื่อเลี้ยงดูและให้ความบันเทิงแก่ชาวเมืองที่จะมาเฝ้ารับเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัตสีพระเจ้าสนชัยทรงรับสั่งให้จัดเตรียมพิธีการต่างๆอยู่7วันครั้นทุกอย่างเสร็จสรรพตามพระประสงค์แล้วกระบวนทัพแคว้นสีพีซึ่งมีพระกุมารชาลีเป็นผู้นำทางก็ออกเดินทางไปยังเขาวงกตทันทีกล่าวถึงพราหมณ์ชูชกหลังจากบริโภคอาหารเลิศรสจนอิ่มและเข้านอนแล้วคืนนั้นเองก็เกิดอาการแน่นท้องและขาดใจตายเพราะอาหารไม่ย่อยซึ่งเป็นอันว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ประสงค์เนื่องจากบุญไม่ถึง